ekspert, a do tego na produkty objęte promocją nawet 3 raty gratis i 30 rat 0% i do maja nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, jest 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Plan pokojowy nie może prowadzić do nowego konfliktu. Europejscy przywódcy będą dziś rozmawiać o propozycjach USA w sprawie Ukrainy. 4 osoby zginęły w wypadku na S8. Droga jest zablokowana na 140 km w stronę Wrocławia. Od dziś w Sejmie nie można kupić alkoholu. Powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład. Europejscy przywódcy spotykają się dziś w Angolii na nadzwyczajnym unijnym szczycie poświęconym planowi pokojowemu dla Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w kuluarach unijno-afrykańskiego szczytu. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Na radę zwołał szef Rady Europejskiej Antonio Costa po publikacji amerykańskiego planu pokojowego uzgodnionego z Rosją bez konsultacji z Ukrainą i Europą. Wczoraj agencje opublikowały europejską odpowiedź. Beata Płomecka. Europa wyznacza czerwone linie. Plan pokojowy nie może siać ziarna przyszłego konfliktu, mówiła wczoraj szefowa komisji Ursula von der Leyen. Rosja nie może decydować o tym, kogo NATO i Unia będą przyjmować i blokować członkostwa Ukrainy, ani o tym, jakie wojska i sprzęt będą stacjonować na europejskim kontynencie. Rozmawiamy nie tylko o przyszłości Ukrainy, ale też europejskiej architekturze bezpieczeństwa, mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez. W europejskim planie są natowskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nie ma mowy o europejskich myśliwcach w Polsce, ale natowskich, czyli także amerykańskich. Rosyjskie aktywa mają pozostać zamrożone w Europie do czasu wypłaty przez Rosję odszkodowań wojennych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nic o nas bez nas. Polska musi uczestniczyć w tym, co nas dotyczy. Tak koordynator służb specjalnych skomentował ewentualną obecność europejskich myśliwców w Polsce, którą zakłada amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak podkreślał w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójce, że taka obecność to także gwarancja bezpieczeństwa dla Polski. To trzeba czytać w szerszym kontekście, te myśliwce na początku europejskie, potem natowskie, takie, że ma być to element gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, że NATO, w tym europejscy sojusznicy, będą gotowi w Polsce ze swoimi siłami lotniczymi, żeby gwarantować bezpieczeństwo Ukrainie. Im więcej sił natowskich w Polsce, każdych, tym lepiej dla nas. To są gwarancje też naszego bezpieczeństwa. Cała rozmowa z ministrem koordynatorem służb specjalnych na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. 4 osoby zginęły w zderzeniu 2 samochodów ciężarowych i 2 dostawczych na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. Jedna osoba jest ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Interweniowały 2 zespoły ratownictwa medycznego, 3 zespoły straży pożarnej i 3 strażaków ochotników. Na drodze nadal pracują służby. Trasa S8 w kierunku Wrocławia oraz węzeł Złoczew są zablokowane. Przygotowywane są objazdy przez drogę krajową numer 45. W związku z intensywnymi opadami śniegu strażacy podjęli w weekend blisko 4,5 tysiąca interwencji. W samej Małopolsce było ich ponad 1000, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły. Przede wszystkim wyjeżdżaliśmy do połamanych drzew, konarów, które spadły na drogi dojazdowe, ulice, chodniki, ale także na samochody zaparkowane. Taki przykład: na drodze krajowej 75 doszło do załamania drzewa na drogę. Tam drzewo spadło również na pojazd. Na szczęście nie mieliśmy osób rannych i poszkodowanych w tym wypadku, ale również usuwaliśmy drzewa, które spadły na linie energetyczne. W ciągu minionej doby na polskie drogi wyjechało 2130 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że teraz wszystkie drogi krajowe są przejezdne, przy czym na trasach w województwach podkarpackim, podlaskim i lubelskim występuje błoto pośniegowe i jest ślisko. Od dziś w Sejmie nie można kupić alkoholu. To efekt rozporządzenia nowego marszałka Izby Włodzimierza Czarzastego, a o szczegółach Michał Fabisiak. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że skoro posłowie chcą zakazać sprzedaży alkoholu nocą czy na stacjach paliw, tego dotyczą projekty Lewicy i Polski 2050, to sami powinni dać dobry przykład. Powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład. Dlatego to zarządzenie podpisałem. Wśród posłów zdania są podzielone. Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej popiera zakaz, bo jak wyjaśnia, w tej kadencji są problemy z posłami nadużywającymi alkoholu. To nie powinno w Sejmie mieć miejsca, to jest złość. świadectwo, to psuje reputację. Przeciwnicy zakazu odpowiadają, że to populistyczna zagrywka. Zdaniem Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom lepszym pomysłem byłoby badanie posłów alkomatem. To jest chore i bezskuteczne. Przedziwne zarządzenie. Decyzją nowego marszałka w tym tygodniu ruszą też prace nad zmianami sposobu rozliczania kilometrówek. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Klimat. Zła jakość powietrza w Żywcu, dostateczna w Skarżysku Kamiennej, a w pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej lub dobrej jakości. 18% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz informacje sportowe i Dariusz Urbanowicz. I ponownie zaczynamy od łyżwiarstwa szybkiego, bo w sezonie olimpijskim mamy szczególne powody do zadowolenia za sprawą naszych sprinterów, a szczególnie Damiana Żurka. Zawodnik tomaszowskiej Pilicy po raz kolejny poprawił własny rekord Polski na 500 metrów, co dało mu drugie miejsce w Pucharze Świata w Calgary. Czas do zapamiętania 33:85. Dziewiąty był Marek Kania. Wśród pań w czołówce zabrakło Kai Ziomek-Nogal, która miała pechową przygodę w sobotę i spadła na chwilę do grupy B. Miałam tak naprawdę świetny bieg, bo super otwarcie i ostateczny wynik dawał mi piątą lokatę, niestety zostałam skwalifikowana. Zresztą słusznie popełniłam błąd na wejściu w pierwszy wiraż, kopnęłam klocek. Tak sprawdzałam na nagraniu, no to było mniej więcej 2 centymetry lub centymetr za daleko łozą poza linię, no i niestety to skutkowało dyskwalifikacją i dzisiaj startem w grupie B. Na szczęście dzisiaj zwyciężyłam w grupie B i na następne zawody Pucharu Świata już wracam do czołowej stawki. A kolejny start już w Europie, a dokładnie w Herenveen na początku grudnia. Polscy skoczkowie narciarscy tymczasem czekają na powrót świetnych czasów. Najlepiej z naszych w Lillehammer skakał Kamil Stoch, ale to wciąż druga dziesiątka. Sensacją, rewelacją naszej kadry punktujący debiutant Kacper Tomasiak. Ogólnie cały weekend na pewno jest na duży plus, więc trzeba czekać na kolejne konkursy. A to już w najbliższy weekend skoczkowie przyniosą się do Falun, a to z Lillehammer autokarem około 6 godzin jazdy. Na pokład trener Maciej Maciusiak zabrał ten sam skład co do Norwegii, czyli Stoch, Kubacki, Tomasiak, Żyła, Wąsek i Zniszczą. Pod ekstraklasowymi koszami świetne derby Warszawy, w których Dziki utarły nosa mistrzom Polski Legii Warszawa, odskakując w końcówce na 5 punktów, 84-79. Start Lublin przegrał ze Śląskiem Wrocław 91-98, a lider Trefl Sopot pokonał Kinga Szczecin 84-74. I na koniec jeszcze, tylko w trójce, raport z motocyklowego Pucharu Świata. Joanna Modrzewska na pierwszym miejscu w Dubaju. Melduje wykonanie zadania, to znaczy kończymy finałową rundę Dubai International Baja, czyli ostatnia runda Pucharu Świata. W kategorii kobiet wygrałam, w kategorii moto jestem 22. Po wczorajszych różnych przygodach niestety w tej generalce nie jest świetnie, ale cieszę się z tego, że no, miałam różne przygody wczoraj trochę z urządzeniami, dodatkowo zdrowotno-fizyczne, także fajnie, że udało się ukończyć. Ale to jest twardzielka. Kolejny sport w trójce, chwilę po 16. Współczuję Kai Ziomek-Nogal, zdyskwalifikowanej za kopnięcie klocka. Wiesz, Darku, ja też mam z tym problem. Jak wchodzę do pokoju syna, to zawsze jakiś klocek jest kopnięty i... Najgorzej nadepnąć. To już w ogóle. Wtedy są dźwięki morsowania. Zdecydowanie. A propos głosów od państwa. Dzwonię z Bieszczad, miejscowość Baligród. Spadło wczoraj, dzisiaj nie pada, ale na wczoraj na rano było 50 centymetrów śniegu, przeszło 50 centymetrów śniegu. No i jest szansa, że ten śnieg się utrzyma, bo choć dziś nie będzie padać już tak intensywnie, to będzie chłodno w najcieplejszym momencie dnia od minus 2 stopni na północy kraju i w górach do plus 2 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Justyna Grabasz już jest. Jestem, o, słychać, jest. Nie kłamałem. Tak jest. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrego dnia. Olga Szućko z nami zostaje i nigdzie się nie wybiera. Gosia Jakubowska dołącza do ekipy, ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dzień dobry raz jeszcze. We can be heroes just for one day, tak śpiewał David Bowie. Wiem, że trudno być bohaterem w poniedziałkowy poranek, ale wszystko jest możliwe. Właściwie wyjście spod kołdry w zimny dzień już można uznać za akt sporej odwagi. Dzień dobry, miło, że są Państwo z nami w ten prawie zimowy dzień. Będziemy tutaj do 11 w składzie Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. Do 11 na naszej antenie również muzyka, koncerty, te, które za nami, ale także te, na które nadal czekamy. Wystawy, między innymi wystawa Łodzianki Inicjatorki, o której opowie dziś Anna Kowalczyk. Poza tym garść informacji ze świata ekonomii i wiele innych ciekawostek, między innymi pewna ciekawostka muzyczna związana z naszą piosenką dnia. O co chodzi? Zdradzę za moment. Na razie słuchamy Villanelle i Measly Means. Brzmią trochę jak Smashing Pumpkins, trochę jak Nirvana, nie da się ukryć. Zresztą oni sami też tych inspiracji nie ukrywają. To zespół Villanelle i Measly Means. Ich w zasadzie dopiero druga oficjalnie wydana piosenka, chociaż już od dawna koncertują, między innymi supportując Liama Gallaghera. A jak do tego doszło? Przede wszystkim, jak Państwo słyszą, ten skład brzmi świetnie, ale także składem, literem składu Villanelle jest Gene Gallagher i ta zbieżność nazwisk no nie jest przypadkowa, otóż Gene jest synem Liama, stąd też to koncertowe wsparcie. Jak się Państwu podobało, proszę dać znać. Dobrego dnia @polskieradio.pl, a my teraz słuchamy innego, niedawno debiutującego składu, który także brzmi, jakby został wyjęty z zupełnie innej dekady. Zespół Metro. Still alive. Hej, Aloszka, to zespół Metro, zespół, który już za kilka dni wypuszcza w świat nowy materiał i jest spora szansa, że w najbliższy piątek opowie o nim nieco więcej na trójkowej antenie. Ale to dopiero za kilka dni, na razie skupiamy się na poniedziałku i na dzisiejszej dacie, 24 listopada. Dokładnie tego dnia, roku 97, ukazał się album Left of the Middle, za którym stoi Natalie Imbruglia, a na tej płycie między innymi bardzo słynny Torn. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit skurcz senior. Zdrowit. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna. A ze mną Katarzyna Henik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Koniec listopada to wyprzedaże, a z różnych badań wiemy, że Polki i Polacy bardzo lubią kupować na przecenach, czekają na Black Week, który się właśnie rozpoczyna. Dlatego właśnie powiemy, jak przygotować się do tych wyprzedaży, żeby nie wpaść w ewentualne pułapki. Państwo promują hasło czytaj, sprawdzaj i uważaj w Black Friday, Cyber Monday. No to może po kolei, co czytać? My, jako Europejskie Centrum Konsumenckie, szczególnie uczulamy tych, którzy decydują się na zakupy przez internet. I co mamy czytać? Mówi się, że czytamy regulamin. Oczywiście nie jesteśmy w stanie robić tego od deski do deski. My, jako centrum, zachęcamy przede wszystkim, żeby zapoznać się z takimi elementami regulaminu, jak miejsce rejestracji przedsiębiorcy. Czyli sklepu internetowego. Dokładnie. Nie, jest to sklep internetowy, który musi być gdzieś zarejestrowany. Może to być sklep polski, może być to sklep, który się mieści na terenie Unii Europejskiej albo poza nią. Natomiast takie informacje muszą się znaleźć. Druga rzecz to dane teleadresowe. W razie, jeżeli chcemy zwrócić produkt, chcemy się skontaktować z przedsiębiorcą, ze sklepem, to ten sklep musi podać nam telefon kontaktowy oraz e-mail. To jest podstawa. Już nie wspomnę jakichś tam dodatkowych opcji, które teraz oczywiście są popularne, natomiast to jest minimum. Jeżeli tego nie ma, no to się raczej powinniśmy wycofać z zakupu. A trzecia rzecz to prawa konsumenta. I to też może brzmi tak bardzo ogólnie, a czasami nie wiemy, jak dokładnie są to prawa konsumenta, więc ja bym radziła zapamiętać tak naprawdę dwie rzeczy. Prawo do zwrotu towaru, które nam przysługuje przy zakupach internetowych, też 14 dni. Bez podania przyczyny możemy się wycofać z transakcji, natomiast druga rzecz to jest prawo do reklamacji, czyli niezgodność towaru z umową. Mamy 2 lata na to, żeby dany produkt reklamować i warto zapoznać się właśnie w regulaminie czy w innym miejscu na stronie internetowej sprzedawcy, czy te prawa są uwzględnione i jaka jest ścieżka zarówno zwrotu towaru, jak i reklamacji. To są bardzo ważne informacje. Czy warto też czytać opinie o sprzedawcach innych konsumentów? Czy one mogą być pomocne? Zawsze. Ja myślę, że proste googlowanie nawet nam może często nas uchronić od problemu. Tylko bym teraz radziła, żeby sprawdzać też i te opinie, kiedy zostały opublikowane. Ponieważ i czerwona lampka powinna nam się zapalić, kiedy tych opinii nie ma, ale też, kiedy ich jest bardzo dużo, są pochlebne i na przykład wystawione przez ostatnie 2-3 dni. Więc jeżeli sklep nie ma historii i historii zakupów, konsumenci nie przychodzą, nie odchodzą w jakiś czas, tylko w określonym terminie, no to może to sugerować, że to jest sklep, który powstał tak naprawdę ad hoc na potrzeby właśnie Black Weeka, Black Fridaya, przedświątecznych wyprzedaży, czy zaraz poświątecznych. No jednak sklep z historią jest dużo bezpieczniejszy. Czyli teraz jeszcze mamy kilka dni do Black Friday. Warto wykorzystać ten czas i przygotować zorientować się, bo wiadomo, co pewnie chcemy kupić, co zamierzamy, czego szukamy, więc posprawdzać tych sprzedawców. Tak, i warto sobie teraz zrobić też listę, czego tak naprawdę potrzebujemy i szukać tych produktów, a nie scrollować na przykład internet, social media. I dużo mamy takich spraw w naszym Europejskim Centrum Konsumenckim, że właśnie sobie przerzucamy, prawda, social media, widzimy jakąś fajną ofertę, klikamy i często nas ta już z reklamy na przykład z Facebooka jesteśmy przenoszeni na stronę sklepu, a dokładnie nie wiemy, jaki to jest sklep. Bo nam się, znaczy w reklamie jest powiedziane jedno, a zostaliśmy przeniesieni do zupełnie innej strony. Czyli? Nawet zdarzało się sprawy, że to była strona nie sklepu, tylko jakiejś jednoosobowej, jakby osoby prywatnej, aż tak powiem, która była mieszkała w Holandii, no i w ten sposób działała na szeroką skalę. To już, prawda, to było na granicy oszustwa i niestety też z tym możemy mieć do czynienia, szczególnie w tak gorącym okresie. Czyli jeszcze raz czytaj, sprawdzaj i uważaj. Ponad 70% nastolatków w Polsce dysponuje kieszonkowym. Każdy z nich prawie ma telefon i internet w tym telefonie, więc zdarza się, że zakupy robią w sposób taki niezamierzony. Co wtedy? Jak możemy się tutaj chronić? Czy ECK może pomóc? Bo wiem, że takie sprawy też trafiają do państwa. Może właśnie zacznę od takiej przykładowej sprawy, że nasza konsumentka zwróciła się do nas, ponieważ miała problem, jej córka dostała się do jej aplikacji i przez przypadek założyła konto płatne. Bo jak wiemy, część usług mamy bezpłatnych, są aplikacje, które są dostępne w ograniczony sposób, ale są bezpłatne, natomiast oczywiście zawsze można przejść na konto premium i to się łączy już później z płatnościami. Jej córka tego nie wiedziała, założyła, a konsumentka się dowiedziała o tym, że w ogóle ma płatne konto, jak już dostawała e-maile od przedsiębiorcy, który domagał się zapłaty za abonament. Wówczas no, konsumentka się zgłosiła do nas i powiedziała, że przedsiębiorca nie chce, domaga się płatności, nie chce zrozumieć tego, że to zrobiła to jej córka. Nam się udało w imieniu konsumentki porozumieć z przedsiębiorcą i ona nie musiała dokonywać tych płatności. Natomiast warto zwrócić uwagę, że musimy rozróżnić dwie rzeczy, bo są na przykład aplikacje czy konta, które mają możliwość utworzenia takiego specjalnego subkonta, byśmy powiedzieli, dla dzieci. No i wówczas, jeżeli mamy możliwość stworzenia czegoś takiego, no to później przedsiębiorca może nam zarzucić, że skoro dziecko skorzystało nie z subkonta, tylko z naszego normalnego konta i założyło jakąś opcję premium, no to my nie dopilnowaliśmy dziecka. No właśnie. Więc to jest istotne. Natomiast no, nam się udało akurat tę sprawę wynegocjować z przedsiębiorcą, natomiast to nie jest takie oczywiste. My byśmy radzili tutaj w dużej mierze profilaktykę, to znaczy, żeby zakładać takie monitoringi, żeby sprawdzać po prostu, co dzieci robiły, żeby te konta ograniczać, dostępność do kont, czy ich funkcjonalności, no i przede wszystkim edukować dzieci. No właśnie, bo sami dorośli czasami nieświadomie coś zrobią, a co dopiero nastolatkowie, tak, prawda? Tak. Kiedy ta uwaga jest jeszcze bardziej wyłączona. Czasami coś zachęci, skusi i później jest problem. Katarzyna Henik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. To ja dziękuję również. Sylwia Zadrożna, a Ekonomia w Trójce po 16.30 dzisiaj jeszcze powróci. Zapraszam. Search for love in the wrong places. How can I be surprised? I had you at your bed, like the beauty of a sunset. Never know when it's bound to end. Can we turn back the time? Did you regret the lies? When you said that you love me, babe, did you mean that always? Don't let me flow, darling. Don't you ever tell me this ain't love. I'd still be there on the worst nights, praying the wind blows me by your side, by your side. Do you ever think we didn't try enough? Words that I don't want to live by. I'd like to think we got endless skies. Tell me why. To miło płynie. Sam Henshaw i Float to jest jedna z wydanych w minionym tygodniu nowości, a wieść niesie, że w czwartek będzie naszą piosenką dnia, tak więc z pewnością będziemy do niej powracać. A ja teraz powrócę do wczorajszego wieczoru, bo działo się pięknie w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wczoraj koncert zagrał u nas zespół Nene Heroin. Całość, zapis tego koncertu można zobaczyć na YouTubie Trójki. Polecam zerknąć, bo no, naprawdę było to fenomenalne przeżycie, a oto mały fragment wczorajszego wieczoru. Brawa, jak najbardziej zasłużone. Fenomenalny to był koncert. Energia, no właściwie nie do opisania. Zespół Nene Heroin, tak brzmiał w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert nadal można zobaczyć na YouTubie Trójki. Polecam serdecznie, naprawdę warto się przysłuchać. A tak a propos koncertów, ja mam teraz dla Państwa niespodziankę. 3 grudnia w warszawskiej Stodole koncert zagra Karibu, a mi się udało zdobyć jedno podwójne zaproszenie na wydarzenie, specjalnie dla trójkowych słuchaczy, tak więc jeśli ktoś nie ma planów na 3 dzień grudnia, to proszę do nas pisać śmiało. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Do Without You to Karibu, który 3 grudnia zagra koncert w warszawskiej Stodole. Podwójne zaproszenie wędruje do pani Ani, A ja jeszcze informuję, że bilety na ten koncert będzie można codziennie zdobyć w audycji Rotacja po godzinie 19, tak więc zachęcamy do słuchania. A w temacie koncertów jeszcze pozostając, 29 listopada zapraszamy bardzo serdecznie na koncert Sending You Light, który się odbędzie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Całkowity dochód z wydarzenia wspiera działania Lekarzy Bez Granic w Strefie Gazy i regionie. Zbiórka prowadzona jest także na stronie pomagam.pl. / Strefa Gazy, a podczas tego koncertu, który 29 listopada o godzinie 19, mnóstwo znakomitych artystów: Hanna Banaszek, Chybowska, Ewelina Flinta, Wojtek Mazolewski i między innymi Paulina Przybysz. Jestem too much, jestem na styk, jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash, quiet. Jestem pogadać, jestem, żeby razem milczeć. Czasem ból zadam, ale wolę chwilę milszę. Not quite my tempo. It's all good, no worries. Here we go. Tak niedobrze znak. Chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Lifetime. Tak niedobrze znak. Chcę przeżyć jako headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Lifetime. Czuję uderzenia ulic, sąd w puli, z paru powypada z puli. Tu jest zimno, niech ktoś nas przytuli. Tętno tego miasta to wodociągowe rury. Idźmy w rytmie światło, może spotkać mnie na którychś. Mówią mi za pięknie, mówisz, o, mówisz. Żyję w mieście snów i znów się wcześniej muszę budzić. Ręce idę brudzić, zrobić nam gotowy. Not quite my tempo. Miłość to jedno, miłość to dwa. Nie ty, ja nie wszystko jedno. Całe życie z hasterką, całe życie z jedną ręką. Jedną mi odgryźć, drugą sobie weź. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash. Jestem obok, jestem tu, jestem mało zwinną ninją. Jestem domem takim z basenem i windą. Tak niedobrze znak. Chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Lifetime. Tak niedobrze znak. Przeżyć jako headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Lifetime. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit? Wybierz model na miarę twojego biznesu w wyjątkowej wyprzedaży rocznika. Ford Transit Courier już od 65 tysięcy złotych netto, a największy z rodziny Ford Transit od 99 tysięcy 900 złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowi. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.